الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو سرنگی چه ماشاءاللہ تا سطول ورونو تمعلوم دا چه زمانگی او سونو جوانان الحمدللہ د علوم شرعیہ داغین فارغ شوی دی او الله عالمان جوړ کړي نو دغه خوشالۍ کې موږ او تاسو نن د الله په کور کې راجمع یو الله دې زموږ د دې علماء کرامو په علمونو کې خیر او برکت واچي او توجه مرا دا کمو مسلمانانو چې بچو علم نه کړي الله دې دې زړه کې دا یو درد سوچ او فکر واچي چې دایم د بچو بار کې فکر منشي او په خپل بچو باندې د قران او سنت علم وکړي زمای عزتمندو در شریف وای زمائی زتمندو منگو تاسولا دا سوچ فکر پکار دے چې زمونږ په دی رونو بانې الله رب العزت دومره لوی انعام او احسان وکړو دوره محنت وکړو او دوی الله عالمان جوړ کړل الله دې د دوی د والدینو د رشتہ دارو او د دوی د خوشحالي نصیب کړي او الله دې نور امت مسلمت زړه کې واچي چې دایم د دې خیر او خوشحالي عبارت کې اوپس کیږي او هر سړی د بچو بارک دل می دین د حصول د فار فکر منشي د مناسبت سره زمای عزت مندو ما د قران حکیم یو آیات مبارک ولستو اول آیات چې ما کوم ولستو داغي ترجمه دادا رب کریم فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء دا الله په دې بندگانو کې دا الله نه چې صحیح مانو کې سو کېریږي ناغم دغه قران او سنت با عمل عالمان دي اے چا سره علم دې او دا علم موافق او مطابق الله دا عمل توفیق ورکړي نو اللہ و ازما دی بندگانو کی کمان یریگی نو دعا علماء کرام دی زمو دا علماء کرام ناس تی زمو دا مفسرین دا آیات پا تفسیر کی و توجید عام کئی کسوک دا اللہ ننی یریگی نو دا اللہ پا نیز عالم ندے خلق بورتا عالم ہوئی خلق بورت مولانا وی نور لیلوی القاب او صفتون بورتی قد چاپ زڑکی چی یرنی دال اللہ پنیز عالم ندے دال اللہ یرستا وی زمائی ذات مندو دا اللہ آغا یرب مونگو تاسو تا دا نجات ذریعہ جوڑی گی چی مونگ دا اللہ دا اوامر و پابند دا الله چې څومره حکمونه دي موږ دا غي پابند او دا الله هغه یرب زموږ استادو د نجات ذریعہ جوړیږي چې موږ دا الله د نافرمانو نسکی دا الله د نافرمانو نمو ساتي ورنه دا الله حضمر عظیم قدرت دې چې شیطان مو عزت یې ماشاءالله تاسو د علماء کرام سره درسو کې کې نه شیطانم وی انی اخاف اللہ زد اللہ نا یریگم خود شیطان دغ یری اغت زکس خیر او فائدہ ورنکا چی اغا خو یریگی خود اللہ دے یری کم مقصد چیدے چی اوامر منل دی دنواہیو نا اجتناب دے نو اغا پا شیطان کی نشتا نا اللہ و ایزما پا دے بندگانو کی چھ مانا یریگی ناغ علماء کرام دی ورہ قرآن حکیم با عمل خلق تعالیمان وی اللہ دینے کی کہ یو کسر ڈیر لوی علم دے خدا غا علم مطابق دا غا قیدہ عمل او زندگی ندا نا اللہ ای تعالیمان خو خود نوی نور نور سورتا وی دیر خلق سر علم وچی دا علم مطابق عمل نون قرآن سمر سختی سر دائی مثال بیان کرے اللہ تویشتم پارک فرمائی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا الہ العالمین وی مثال دا کسانو چیلم ور سرد تورات شریفو خدا غی مطابق عمل عقیدہ و زندگی نوا وی مثال دا سدے لکسوک پخرد کتابون بارو تڑی امانی شیب بارے پہ تڑلے و دا کتابون پنزے آپ آغی عالم کی گنا کل الہ العالمین دا خلق مثال قرآن کی ذکر کرے علم مشترخ و عمل نشتا. یو دومره لوی عالم تیر دی مونږ تفسیرونو کې کتلی د خپل مشایخ رحمهم الله نه مریدلی چې زرګونه خلق به په درس کې کېناستل. بعض مفسرین وای دول زرت لبابا د بلعم ابن باعورا په درس کې ناستو. لیکن کله چې حق لشا کا سرد علمنا علم ور سره خو سره علم نه ها حق تشا کا الله وی فمثله کمثل الکلب علم شتوی خداغه مطابق زندگی نشتا وی مثال فشاند سپیده رب کریم فرمائی. او کله ګور عالم چې عالم او هغه د علم مطابق عمل له ما او تعالی په اعمال او عقیده کې موي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دا آیاتونه چې کوم ځای کې راغلي مخکې فروعي مسائل نه دي بلکې د عقائد او مسائل دي. الله وی فاسالو اهل الذکر تاسو د قران او سنت د دې عالمانو نه تپوسو کوي ان کنتم لا تعلمون. اے زما بندگانو که په ایمان قیدا او دین پويږي نا د دې قران او سنت د عالمانو نه تپوسو کوي. الٰہی العالمین دای طرف ته سکه خلقو له توجه ورکړي. علماء لیکلی کتا سنا سوک تپوزو گی چی قرآن کے لوی دا شہادت آیات کم نے نو اہل علم و ادا آیات دا سورہ عمران لے اللہ وی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو الہ العالمین ویز گواہی کم چی مانا بغیر گر بل سوک دے بادت و بندگی مستحق نشتاک ور د خپل وحدانیت د پاره د چا گواہی پیش کړي. ها بھائی ای جواب برا کوي مدو مدو بنه کنا ها بھائی ازما غره ختان کوم ډیر دنیا عوام وسره نمو دارونه خلل عالمان دي ټول عالمان سره خبرې کوي. اته کې نه کې نه کې جزاک الله جزاک الله جزاک الله جزاک الله اے الٰہی العالمین د خپل توحید د پاراول د چا گواہی پیش کوي د کی گئی ونه بھائی شاهد الله انه لا اله الا هو. الله او زمانہ بغیر بل سوق د عبادت او بندګۍ مستحق نشتا. پدې دمر عظیم دی ایمان او د توحید کلمې سوق گواہی ورد گواہی دا پاردوے مڈل پیش کئی والملائکتو و اولو العلم. اللہ وی دویم نمبر کی زما پا توحید بانے زما ملائک گوا دی او دریم نمبر دا دے علم خاوندان گوا دی. یو سمرے لوی نلوی گواہی تا لوی نلوی سڑے پکاری قسم نکل اللہ دا وحدانیت دا شہادت دا مسلین لوی شہادت وګور د دغه فقیرانو نوم یې پکې پیش کړي وای زیا ویم شریک منشتا معنا بغیر بل د عبادت مستحق نشتا بل په حاجتونو پر کولو سر کولو قادر نشتا سو گواہی وای د عالمان گواہی وګور دا گواہی په خلق حجت او دلیل جوړ کړي. الله زموږ د عالمانو په علمونو کې خیر او برکت واچي. او ماشاءالله ګور علم سره چې عمل وی کنا نو بس د دې عالم بغیر د دعوت نه دا ژوندۍ ټول دعوت ته مشهور واقعا تاسو به چرته مشرام نوري دي ویشان ورشای کشمیری رحمت الله علی یو ځل بار روانو پلار روان دي یو هندو چې ورته وکړل وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول. شاه صاحب نه دعوت ورکړي و دا شاہ صاحب اغا با عملا شخصیت چاہو کتو نو کلمے ہوئے زمان دی مشایخو بیو خبر اکولا توجہ مدا خو چې څوک به نه پوهېد نه به حیران شو ی الله مونږ ته دوه قرآنونه را کړي نه بای نو خلک به حیران شي چې قرآن خو یو د دوه کم ځایګري و یو قرآن دا دیر شپارې دی او دویم قرآن د دې عملی نمونه دا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو قرآن دا دیر شپاری دی د دې دیر شپارو عملی نمونه سوک دا الله وی و انک لعلی خلق عظیم اے زما حبیب ز گواہی کوم چت د بلند اخلاق خاوندې د الله حبیب د قران یو عملی نمونه وا دیو جن کتل عالم یو د عمل د شریعت مطابق وی الله دیو کی چې پورا پورا دین پمون او په دې ټول مسلمانانو کې خصوصا په علماو کې راشي یعنی پښتنو یو عادت نه خبرې دې خپل په دین چلیږي کنه چلیږي خو عالم کې ګوره دین خوخ وی بازی زنانا زمان پا دیکور که عالماتی دی نو دا زنانا با پخبل شر سے کئی خوک شری دی لا سخ پو خوزی دل دیر مدرسی دی و جن خالی شوی مونگی اوزے کیوں نوالتا ہے او زنانا سر پا شلون زنانا و سبق وی نا زنی وقت زنانا او نارینا مونگتون کمزوری سو کی تیر باتی نا غزنانا تیوی جو وادنی دا رور وادنی یو پیر پکیو وہا وږي ته خبره باندې نو پیرونه غلا ټول زنانه یو غړیږي کنه الله دې موږ ټول ته معافي وکړي خدا غ زنانه په یو ځل غړي دوه باندې مدرسه روانه شو دا الله کور کې نه شو کتاب الله مو مخله پښتانه غره خپل په کې دي نه وکړي خو آل دم د الله یو رحم کرم دې دی وی دی عالم کې دي دین وی او په دې عالم کې دي دین وی نو ګوره خلق بد دي عالمان او اخلاق لګوري عادت لګوري کله دا سي چې خلق عملی ژوندۍ لګوري عملی ژوندۍ ته خلق وګوري نو دمر یقین د خلق راشي یقین ساتي بیا ببل چانه سوګ د مسلې تپوس نه کوي والله موږ او تاسو ته عملی ژوندۍ را نصیب کی دیو جن زموږ دی ورونو ماشا الله ډېر لوی مهنت کو وس بدای درب کریم نا دا سوال کوي چې الله په دې علم مونږ ته عمل را نصیبه زکه ماشاء الله د احادیث کې ویل الله د حبیب یو دعا وا اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع نو دا وی الله ز په نای غوانم دا علم نه چې کی څه فائدہ نی نو علم لا ينفع معنا زمونږ دی علما او دا کړي علم شتا خو عمل پی نشتا علم شتا دام یو عمل لے چی نور و تبدارت سے بلکہ دا عالمان بزان کلنا کل ذکور کی وام ماشاءاللہ بنات رازی نو میاش کی سو کرت ازا خبر اکو موام دا سوک چی سبق لرازی دا سی انو آئی چی گورے دائی محتاج دی مونگ محتاجیو کدائی نرات لے مونگ بچا تو قرآن کھولو نو عالمان با ځان محتاج غړي چې الٰه العالمین شکر دې چې دا خلق راضی او مان استادا کتاب زده کوي مان استادا کتاب زده کوي نو په دې ترتیب بزمای عزت مندو زموږ دا علما عملی میدان سرا خصوصا په ار خبره کې بدای سوچ کوي چې زموږ دا دعوت په کومه طریقې کوي هر شی غوړی چې د سنت طریقې مطابق شینو پکې خیر او برکت راځي که دعوت دې که تبلیغ دې که ار خبره ده خو چې د شریعت د دایره نه بار شوای کې به خیر او برکت نه وي زموږ عالمانو یو واقعا ذکر کړي نبی رسول الله د شپې وروته نو د ابوبکر رضی الله عنه سره خوا کې تیرې دن واغه په کلاړه کلاړه قران وې تهجد وکړي ساری ورته الله حبیب وای چې بیگا خدا سره خوا کې تیرې دم تا خډیر په کلاړه کلاړه قران دی نا وای یاد الله رسول اسمعت من ناجید ما چې چا سره خبرې کولې بس اینده مې اورول نو که پټ پټ پټ مې خو چې چاله مې وینو اغله مې سکول اورول مې عمر رضی الله عنه سره خوا کې تیرې دو ناغی لک پتی زتی ز قران وای دا اللہ حبیب ورطوی بیگا تا سر تیری دم تا خو تحجدو کی پتیز تیز قرآن وی ناوی اوخذ الوسنان و اطرد الشیطان ما دا اودرا وی خولو شیطان می شڑلو دا اللہ حبیب یو توی تل گوچتو آیا بل توی تل کتشا حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ ذکر کلی دا زمگا کابیرین علماء دیوبندو کلوی سڑے تیر شئے اشرف علی ثانی رحم اللہ وی وی شیخینو پخپل اجتحاد پا تحجدو کی او عمل شورو کڑو خدا اللہ حبیب یو توی تلک تیزو آیا او بل توی تلک پکلا رو آیا نو چی یو لک تیز کو بل لک پکلا رکو دا چاپ خبر عملو کو ہبائی نگو رد سنت و برکات پر سر را دیں مخی خدای یو تیز بی یو پکلا روی او لویلوی عظیم اشخاص تی خدا اللہ دا حبیب دا وی ناصر دا عمل کولو نا دا سنت و غنور و برکات تی اگر زمائی عزت ہر یو عمل کی زمائی عزت مندو چه سنت طریقہ وی کزم گا دعوتم دائی لکه دا گولی دا پختو خبر اگر چه کس دعوت پیش کیو تیوی چیر مانا کچا یو بدوی نو زبو لدو پیری غواب نبای او زد دعوت پیش کوم خو کچا یو سا پیڑ را کزب تی دوو باسم دا خبر دا پختو دا دستگا او یو خبر دا دین دا گورا زمونگ دیو لما او سمر کال قرآن وی نوح علیہ السلام تا قوم وی انا لنراک فی دلال مبین اے دا اللہ پیغمبرا تپا سرگند گمراہی کی دا سی ولوئی کنا سورہ عراب کی قوم نوح علیہ السلام توئی تسرگند گمراہی اغف جواب کی سوئی یا قوم لے سبید ولالتن دا سی ویلے شل جتا سو گمراہانی خدا دا دعوت طریقہ ہے اے زما قوم لے سبید ولالتن فما بانی حس کسم گمراہی نشتا حود علیہ السلام تا قوم وی انا لنراک فی صفاحت یرتخ بی وکف و کمکل موختا بی وکف گورو گرد اللہ پیغمبر سوی یا قوم لی سبی صفاحت اے زما قوم نشتا فماس بی وکف توب دا د دعوت ا طریقې او خلې یو دی په لګورې د انبیاله مسالم وارثان با د الله د حبیب غنت شفقت د امت سر پزړ کی ساتي تاسو ګورئ دا مور دا بچی چې لوی کنا دا شمیر نه بار خبره ده چې سو پیری دی بچی د مور په بدن او په جامو واړه لوی بولو کلی و دې مور تندې کې چې د غرازي هلته الله یو محبت شوله دا سید دعوت سره به یو محبتي چیز ده د خیر لټو او دا زما رور ده نو کله چې ته خیر لټې بیا په پزړه کې مینا محبت او شفقت وي دیو جنا الله دې زموږ دې فضلاو کېم دا سوچ فکر راوړي یو لوی عالم تیر شوه وردی توئی صحیح وارث د انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ زموندا مرغی دیر پیجنی زکه د شرک او د بدعات او جړی غیر ایستی وای شاہ صاحب د دلی په جامع مسجد کې بیان کولو او د دلی جامع مسجد وې دمر لوی دی او سب موجود دی یو سر کې چې سړی ولاری په بل سر کې ولار سړی نشي پیژنته عظیم لویا مجمع ورته ناستوا نو وی دی تقریف همان کی اوسره پاسه دو شاہ صاحب لوی اے شاہ صاحب سمر لوی خاندانی سره دی او خدا الله دا حبیب پا اولاد او ساداتو کې وی شاہ صاحب ما یو خبره اورې دی وی سو وی ما دا سی اورې دی چې ته حرام زاده اے سپر خطرناک خبره ده ها بھائی اوس که شاہ صاحب دی خلکو لوی جرانی صحیح نو داغه کمیس او جامې هم د چا ټوکړي ټوکړي نه وره سيته ده دي توید الله د نبی صحیح وارث چې سمر لوی سینه را شاه صاحب یو غزمیدار ثوی چې دا تا له غلطه خبره زما بارکه رسیدلې شا سه بولسو تا له غلطه خبره رسیدلې زما د مور نکاح چې تر دې کې دا وی هغه غواهان اوس موجود دي ته تاسو کا هغه غواهان نو تاسو زتا ته یې پیش کولې شم هغه غواهان بتا ته وای چې او مونږ د زمور نکاح چې تړلې کې دا نو د الله د پیغمبر د وارثانو سینه بم داسې سوي لو یا غوي او که داسې په چوم چوم بو کې مونږ دوبېګو نو بیا غره نه خبره ده اته څو د مونږ عالمان ټول وای وی هر پیغمبر د نبوت نمخ کې ګډې سرولې دا ګډې ټولې سرولې تاسو د زمیدار وطن له ګډه چې پټي کور نه روانه دي پټي پورې اوسل پیر روانه کوي دا مې کم وې کنه اوس که چیرې ساهو سم گزار ورکې نو بڑا کی ځکه بيزا وګره یو گزار د کده دویم له ضرورت راځي اګه پریزه نو روانه پکې روانه پکې نو پام بیاو نو به راګړې وسره یو سره نو دا هغه طبيعت دې سره برداشت کی نو د دې عوامو سمبالو نو موږ دې ګړو بيزو نو غزاسان کار نه وکړه امام قرطبی ذکر کړی چې موسی علیہ السلام ته د نبوت ملاوېدو نه مخکې د بیزی او چیلی ته منډه کوي ټول رغه منډه والا او هغه ورپسې منډه والا درځه په اخر کې هغه د بیزی بچی رونیو نو ایدا سره روینی او سینې سره جوړو یې زله مستره کوم ځان دې مستره کو انبیاء علیہ السلام باندې مخکې بیزی او ګډي سره ودی مون په لور زور اور سړیو ناغو بیزا یو ځل ته واورې ده ناغو تاسو په لکچی او کله ولا سوایې بای هغه لکچی مچې وې خو چې بیا څه زور اور سره به خو چې گزارې ورکو په صاحب الله رضا الله علیه وای نو کچره دعوت بیا داسي چې تر روزانا لالول کې نو خبره وس شي ګډي بیزې بل سرول غواړي زما عزت مند او برداشت بل کول غواړي د دې برداشت نه پس اگر خپل بازی شی تیر وي پسړي ټیک د جدام زده د خپل روم منم چې ځنې وخت کې به د بازي سړي د خبري جواب ورکې خوشون کې کله چې د باطل پرستو خبره کې د الله رضا مقصد ني د الله رضا مقصد ني د لزنې وخت په جواب نو ورکول ډیر زیات زور وځي موږ یو سړی را پسی شو نو بس کله وې کادیا نن کولو کله موږ جواب نو ورکول اغله چې دې سم رزور ورکول موږ غو جواب دم رزور نو ورکول ټیک په خبره باندې دی خبرې چې څومره زور ورکولو دومره غن جواب نه ورکولو نو دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام زمای عزت مندو د دعوت یو ترتیب دی چې دای په دې طریقې باندې زمای عزت مندو دا امت سنبالې بل لاله چې تاسو مخلا ډیر شکار کولی په مختلفو شوبو کې زموږ دا علما د دین کار کوي دا سیدی چې نن سبا سمرم چې د دین په شوبو کې سوق دی نو سنا سره عیبونه بلکې بشمیره عیبونه په مونږ کې دي قسم دې زما یو لږ عیبونه به تاسو له مخې لای او هغه چې کوم پټی نه هو تاسو نه پټی کړه مونږ ټول د عیبونو نقصاناتو نه ډکیو خو د دې عیبونو نقصاناتو باوجود په مختلفو شوبو کې د دین کار مونږ کوو دا ټول خبره را سمبول دي را سمبالول دي د عزت مند بلکې خاص کر دي پښتنو کې خو یودا سي شي دي چې دې ځان پرانیز دي نه کی نو ډېر پښتانه د بازي مولا په بام کلمې مبنه وای کوي تاسو نو ها بای د دې چې اثر نه لګي داغه په بام سن وای داغه په بام دې کلمې مبنه وای پښتون سړی کې او جهالت ته نو دې په پسې طریقې ځان تسکه رانی دې کې به د قرآنی دې کو بیا په غره واره او می واره هو کوي چری او ځل دې په هم کې راوستو نو بیا دې صاحب بانګ سره وای تا په بانګ باندې کلی مغن وای نو دې ترتیب سره زمای عزت مندو الله وای ادعو الی سبیل ربک بالحکمه اے زما حبیب دا حلق د الله دې لارې تروبل خو په حکمت سره ته حکمت معنا علماء کړی قرآن او سنت د دې علم او عمل ورته شیلم تم حکمت نه وای اجیلم نی راغه سره عمل نی نو هغه ته څه حکمت وای ذکر عمل مرتبه د علم نه پستا د دې شیلم او د عمل په مرتبه او په دې منځو نتیجه سمره کیو شی ملاویږي هغه ته حکمت وای لکه زموږ د پښتنو فلانې یاره ډاکټر هم دی او دور کاله تجربه هم ده ناغه په خپل فن کې ماهر هم دی او تجربه هم ده دی وجنه با عمل عالم دی د قران او سنت عالم هم دی او پاغا علم باندې عمل هم دی نو دا علم او عمل دی دوالو ته حکمت وایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ خلق روبل لارد اخفل رب تف حکمت سرا چی قرآن و سنت دے والموعظت الحسنا او پاغ نصیحت خیست سرا وجادلهم باللتی ہی احسن او دوی سره بحث مباحث او کفاغ طریقہ چا غډیر خستوی نظم دی علماء او تمخ لما شاء الله لا طول دنیا دا د دین خدمت بکای دا الله وحدانیت به پیلا وای او زما عزت مندو په خپل با عمل کړي کله چې مخکتا واستم زمون مولانا صاحب وی چې عمل لیک نه نارو کا ور جوړیږي علامه ابن جوزی اولی عالم تیر شوی وېدا چې وعظ به کول چې ګنتو وعظ به ټول خلکو با خبره منله و یو غلام ور تراغې علامه ابن جوزی رحم الله تعالی زما دا مالک ستا په وعظ کې کینی او یو جمعه به د غلامانو د آزادولو مسله بیانې علامه ابن جوزی رحم الله ورته بالکل صحیح ده نو یې څو جمعه پکې تیرې شوې او علامه صاحب هغه غلامانو د آزادۍ دوه مسله نه کوله یو ځل چې جمعه کې بیان وکړو پس هغه مالک ناس ته بس لاړو غلام آزاد نا غلام یو طرف ته خود علامه ابن جوزی رحم الله شکری تراغه بل په لګیلې نه راغې وی آزاد خو کوم خو دوه جمعه صبر دی وکړو نو خو مخ کی چې دوه درې جمعه صبر دی وکړو نو خو مخ کی بل وکړو علامه ابن جوزی رحم الله ورته وستا خبره صحیح ده خوزا هر اغا مسئلہ پا منبر کوم چلون دے تخبل عملو کم وی تا چه ما تاوی چه دا غلامانو دا زادونو مسئلہ پا کھے نماوی وارو کذب پیسی را جمع کوم چه غلام پا خبل مزاد کم ندا دمر جومی میں لٹو لی ننن جمعہ میں بس پیسی برابر کی مکی میں غلام مزاد کو جب منبر دے خبرو کم بس خبرو من لے شوا لیکن خبر با لے خبر اسی شوا او من لے شوا دیو جن زمون سره یو طالب اوس خلوی عالم دی جامعۃ الرشید کې استاد دی نا راغه استلا بدر لوه مغه به وی چې دا عالمان کله به وی دا وځانه نمبر 1 لري او فلانه دې نمبر لري دغه خبره باندې تبلیغیانو چې وی تبلیغي یا غځې نمبر یادې کا غ پهل نمبر یادې دا پهل نمبر به هغه شاله وی چې دا غ بخفل عملو نو کچره تبلیغی دے عالم دے او پہلا نمبر دے نو خلق بے مسئلہ بنی او دیم نمبر کی گورے دام دا نن زمونگ دا عالمان و دا عوام پا کورنو کی شرعی پردہ نشتا اشار دی پردہ مو پٹولو کتابونو کی ہوئی پا قرآن کی بیا بے زمونگ دا مرگری دا ٹولو نزیاد سورہ نور دیر خیستا ہوئی و اللہ دی دا سورہ نور زمونگ پا کورنو کرا ہوئی شرعی پردہ زمائی عزت مندو ایتا سلام دا پختنو کی جکما پردہ دا دیتا رواجی پردہ وائی اپا رواجی پردہ بسور جنتو نمیلاوی ایتا سلام بھائی ایتا یو سڑے رواج کئی رسم کئی دکلی دا دستور پس روان دے قسم دے که زرد ویختو مراجر ونت ملاوی قرآن حکیم کی اللہ وی ومن یبتغی غیر الاسلام دیناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ چاچی دے دین اسلام نا علاوہ یو بل دین لٹولو یہودیت و نصرانیت یو بدعت و رواج و رسم اللہ وی گو رہے دے قبلو وہ خفکی گئی ممکو چی سلویختی کو اٹھول کی وی دعاو کئی جی اللہ چی قبل اللہ وی نے قبلو بدے وی قبول ہے کہ دا مسئلہ بس اکھل کئی زمون پکې علاقہ کې یو سړی اوس مړ دی الله دې ولا بخلو کی نا وزان سره پارٹی بورو تا او تاسو کلم دینوانو خټکو باغونه خلک کری کنا نو وی باغ له بلاړو خټکین دوانی وی خوړې دا به مرګورو لوي وی دعا ورته وکي چې الله خیرات قبول کړي قسم دې سل ويخته دې غشان خبره را کنه هبای اے الله رسول وی من د الله حبيب وی من عاملا من عمل اللي صالح امرنا فهو رد چاچ یو داسې عملو کو چې زما د سنت مهر کینو فهو رد دا عمل مردود دی الله وی فلن يقبل منه رسم رواج الله څنګه کوي دا زما عزت مند قبلینا نارض می دا کولو چې الله دې مونږ ټول د مونږ دا عالم مطابق نمبر 1 یو ټول به شری پر دې اهتمام کوي بھائی یو ځکه موږ نه سورر ملامت تشو یو عالم را ټول عالمان ناس هغه ته عالمانو له بیان ورکړو نه چې کیناستو وی تاسو چې په کورسې او منبر کې نه نو زګونو غرزوي چې منکر او منکر د دین الوی منکر شته چې تاسو په کور کې شری پر دې نشتا شری پرده احتمام بکور کی کوئی شری پرده دا توام زنی وقت آمونگا پختانی کئیم بازی گناہونو تا مون گناہ نوانی چیوشی تا گناہ نوانی توبہ باتی سو بازی لیکن آگئی مثال بسی غیبت تا مون گناہ نوانی زمونگ دا عوام خورتا پدی تی بار گناہ نوانی دو عوام که پا جماعت یا اجرہ و دکان کے ناس تی غیبت کئی تولے غیبت مکوی دا غیبت نوانی دا پکشته دی ولا مخامخ محمد سوای کنه وای بس دغه خبر اخلاص ته دا الله رسول وی غیبت ته دی وی غیبت دی نو دا پکې دی نو ولا مخامخ هوا غیبت وای دې ته چې اوسړی کی او عیب او نقصان شتا اته دور دور وری مخامخ ول ویل شي خوش دا پشی شاوې نو دې ته غیبت وای دا حرام او گناه کبیره دا اوس امی سره چې غیبت له گناه نو یا به توبه شو وباسي او الله رحم کی عالمان خورت پدی کی بار غیبت نو یا خو غیبت تا نم کی خود کار خیر وی دا جرحلا یو شرین جامع مامی ٹھول اللہ دی کی انہی میں ورطرس کی خو جرح لگو ورطر کی خو دا سی شری پردہ من پیجن نو توبہ بس ہو باسو نزدر تلک وضاحہ پوئے گئی او ماشاء اللہ در سنو کی خوچی اللہ عملی لحاظ ترمالم توفیق را کی ہوتا سکتا ایک دی نن مجلس نه نور سی یو نو سو ادا یو فکر یو سو جره زو پور کی شری پر دراول لیکن ته خبر ابو علی دا نظام چې مونږ وای نظام مصطفی دی پر عمل کې راشو دا غمړو مې د کور کې راول کنه د جې کور کې نه خوښ نه لري نو بار به څنګه راولې ا دې په لو ګورای ستا دا کور والری ستا بیبی دا نو ستادار اور چې د دې لی ورده دا ګور ستار اور کی ستاد دې خزه سم دله ستاد تر دې ځکه ستاد پلار رور دې او ستا ماما دې دا دې مور سره رور دې استا خره دې ستار وار دې خدا الله په کور کې نه سیدا ستاد خزه سم نه کی زمو پښتنو کې دې نه پرداشتا ادی په لوګو راځي دا اګزام کې درځي چې مثال د پاره دا خبره کوي کوم څه تاسو ذکر نه ملما اغلیم کړه ادا بچان صاحبان زموږ خپل دي به خو کزن دن تدا چې و ام احساس دي کلی له بیا نه راځم کتا سوې جولې په نه زموږ زو ځکه نه راځم چې دا په کورنو کې زموږ مین دي فین دي نه خوراله چا په خیر علی وي او نه را سره لاس ملاو کل نو تاسو په ټول سوچ کوي کنه چې زموږ دماغ خراب دي توجه به خبره ته ولې ما لا خبره ده چې وک تاسو وایي چې همدا زنانه د سکی کی دا خو پردې سړې ده د بل کلی نه راغله او دا وایي چې مال نه په خیراله او ما سره لاس ملاو نکړ تاسو ولې پردې وایي کنه تاسو مال پردې وایي کنه او ګور الله او د الله رسول وایي چې له ور پردې ده الله او د الله رسول وایي چې ستا ګور تراو ما ماده خود خزي د سنکیږي ستا بخره او واره کیږي او ستا د خزي سن نه د چې الله او رسول ورته پر دې وي ته بیا موږ تراولې نو که زماره مزغو علاج کوي خپل هم علاج کوي بھائی وایي ته خبر واره شری پردنن زموږ کورونو کې نشتا اده پښتنو چې څومره تبایر راځي د خپل د لاس راځي د چې کله رخصوي د چا د لاس رخصوي د خپل د لاس رخصوي دیو جن زموږ دا خاور د لاندې کم مشران چې دی الله دې قبرونو د نور نډکې وسبم دته مشرانو خبره اي چې وسري سره دوستي کولا وي دوستي بکاو خود کور نه وا ابا ادا څه وکنه وا دا پښتنو یو مشهور ما بای دوستي کو خو کور نه با خپل ولی کا وخو کور نبار کا وکنا نو د شری پر دې د فار به ان شاء الله مونږ تاسو فکر من کیګو ازنه ر طریقام خیم خو کو شری پر د کور ګراولی وای ها بھائی لا زیشت کی چې سو کو یو زم نه راته دا ماشاء الله الله تاسو ټول نو توفیق درک اینن چې کور تلار شي کنه نو سمین د خوین د زمان را خبر یو دی او کو څوک ناوري لدی نو تاسو چې لار شي نو خپل بیبی وکی دی په زمام خبرو له وګوري ورته وی چې نن می د الله او د رسول یو خبره ودا چې نه وی چې د مولا او د امام صاحب نه وی واوري دا د پښتنو کې یو مسله دا ده دای وی کې دا مسلې مولیان جوړای کله بازی پکې ډیر مونږ نه ویلې دی علماء نو وای دور را لګرانا و ما ابا یې کنه دای وی کې دا مسله دې شپې کور جو قسم دې ته مولا دا نه مسله جوړه کړه د اسلام سره اړو تعلق نشته مسلې چې خپلار به جوړي دا خو الله را لېږي پیغمبر صرف دا غي بیان کوي تاسو باور دي نبی عليه السلام عمر رضی الله عنه ولار دي ورته وي عمر دا مقام ابراهيم دي نا ورته وي چې قربان مقام ابراهيم دي نو دل ته موج نه کو نه الله حبيب وي حکم نه دراغله حکم نه دراغله څنګه زده موج جوړ کړ نو ما خام لانور نه دی پریوته او مالک او خالق وي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نو ګره دا څه بنوای چې مولا مساله کولا په خبره کو پوښتې کنه دا اے زما او د بل عالم دور خبره کې درنواله نشته صبر چې د الله او د رسول په خبره کې وزن ده وې په خبره مې واورې ده د الله او د رسول ما خو ترو سوي ضرور مې بل استاق فن الله او رسول وای چې پر دې ما خوږه نه زما دا تراو ما ما او زما خوره او وارث تاخد دا خو پر دي بس خوږه مشوره دا جنن په قران عمل کو زما دا رور زما تر ما ما خوره کرازي نجت دن نه نو را بار کیږي با او که بار نو دن نه کیږي با او اس کو پته نور ولاړ یال تک کوئی سوي شه در نه پیږي نو کم از کم بددا شي کوا او بھائی توجه مو وکنه اے دی پختنو کې د جهالت یو هنګ ده ستا خزي چې ستا رور ته په خیراله ونی دی او عمر مرشي کو تا تر راځي ما نه په خیراله کې دی دا داسې ګیله نه کزه تاسو له اوب جستاو ده نه نو مال په خیراله دی وی دی او بھائی په خبره خو پوهیږي زما کنه دا ګیله داسې بے ضایع ده لکه چې کو زکا زاو تا یو بل پر دی وای او له ورته الله رسول سو وای دا سه وکړی شي کنه او بھائی او ولنا دا خوان خبرو خواندور خلق کوي په وای کنا دا خوان خبرو خواندور خلق کوي ادم ور یاد ساتي چې دا خوان دو غیرت خبره سو کوي دی با الله بخي دا به خواندای والا خبر والا با الله سره کوي خوان والا خبره والا با بخي چې دا خوان خبر دا الله دې دین واره کې حق نکا دا غیرت خبره کوي با صحابه دا چې دا خوان خبره کړی وي چې الله وته دا خوان او غیرت خبره کې نظما غیرت در معلوم دی دا علماء ناس کی غزوه خندق چکل کی دو یو میاشت ټول مدینی نه کافر محاصره کړ ازینا لوګا دا تند دا د زنانو خطر دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړ او دو سرداران د انصار صاد ابن عباده او صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنهما و یاره دای سره به فیصله وکړو د مدینی څخه کجوري به ورکو دی به واپس لاړ شي توجہ وکړه نو صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورته قربان کړه خبره ده بره نه یې پسر سترګو منځورا ده الله حبیب نو وحی نظر آغله کو ټول دنیا د الله جمع شوی یو میاشت شو بچی زنانا محاصره یو تاسو د لوګي نه لخې ته سرکانی ته وی نو صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ د خون یو خبره کړي اورته قربان دی مشرکان د مدینی کجوره نه ده خورلې مگر په دو خبرو یا زمونږ ملمانو یا مونږ له پیسي را کړی نو کجورې خورلې وې دا الله په ذات مې دي قسم یو دانه کجور نه ورکو دي تورې نه بغیر مشرکانو له بل شي نه ورکو دا څه خبره او کجدا الله حبيب خدای دې فارق کول کنه نو قسم دې چې د خوان خبره او کدا زمونږ مولا صاحب ناس ته چې کله وفات شو نو حدیث کې راغلي اهتزل عرش للموت صاد ابن معاذ عرش حجره کې دې چې وفات شو ولی خواندور خبری کو لکنا احتز العرش لموت سعد ابن معاذ عرش جڑکی دو علماء لکنی دا پسو جڑکی دو یو قول لالے چه عرش خفاو خو زمونږ د اشارحین وای صحیح قول داد او راجح چې عرش خوشاله شو چې او دومره لوی روح را روان دی چې هغه د داسې خوندور سړي روح دی چې صاد ابن معاذ او د الله حبیبی 70,000 ملائکو د د په جنازه کې څوک شمولیت وکړو نو ان شاء الله مونږ به نن نه بدیل فکرمن شي بای نن نه فکرمن شي د شریف پر د اهتمام بزم عزت مندو په خپل دغه د زنانو یو پرده د کور نبار د یو کور کې دن لگا کور نبار خدا حکم دی او شون کې زمو یو علاقه ده نه بای اے یو مشوره تن یو خبر کو کې دې شي چې په ځل کې واکې شي بای نن یو کوشش وکای ور ماشاءالله بیا زمون په دې ځله کې تاسو دا علاقه په غیرت ډېر مشهور ده اوسم چې چرته مو لار شنو خلک کوئی اوس کو ارزه کې سلیما پور او جیب لرانا خو تاسو دې کلی د مشران او غیرت چې په دې خپل ځله کې دمخانه او سلیما نه پرخوا اگر چې اوس کور تر لا جیب لرانا مونگ تاسو چې سفر کوئی که نده دی پی خور نشو آوری نو ده بڑاگیر نده رسم الخان پوری برکی دی زمون پا دی زلہ که دا گوری دا خلق دا سی دیر پا سوچ فکر زمون دی زلی عرضی کی صفت کی دی که دا سی دا سی علماء تیر دی آگر دیو کس وی یہ رب دیر بدنصیب وی چی پا زلہ سوابی کی اغلا توحید نی رسی دلے یو کوشش کئی توجہ مل بائی اے ہاں د دې پړونی په ځای د بورکی نظام راش کئ څوک بداسیو کی بھائی ا بھائی دا د پړونی نظام نه خوخ نه یو بورکا چې زنانه پسر کنو کو سیلای دا او که بعد دې دا بورکا د دین له لیکي کی دا بل په دې بورکا کې د دې مخ او لاس نخکاری او دې ته بار بار سمول له ضرورت نشتا دا کم چې پړونی دی او خودی کې د زنانه او لاس کاری یو غو بده کې دا غي بدن خکاری او که هوا راشي یا پړو نروان شي نو دایله سمول ډېر مشکلات دي دا په ټول ارسړې وخت په کور کې څوک کوي بار نه خدا خبره ده چې د بورکی نظام رایج کوي اپ کورونو کې دنه د شریف پر دې نظام راوړي دې لپاره فکرمن شي زموږ د امین دي وین دي فکرمن دي شي ا دې په لور په دې کې یو ځل یو زنانا ا داسې سره نمشته ماشا الله یو زنانا زموږ درس اوریدو زموږ د دې علاقه او په خبر وا خو په لندن غونتی ماحول کې اوسېدا نو ما ته وایي چې شریف پرده کو خو زما خر خفره دی به جانب حق ده کنا قسم ده کده چا خر خو خر ده ک خپل پلار عمر وایي چې شریف پرده باندې کې دی به نه مړي دی کې به څه نه کوي دی کې به خبر نه مړي دا د الله حکم ده خر خاون پلار او مور د الله د حکم نه لوي دی نشي د دې شریف پر دې اهتمام کورونو نه بهر مو کوي او کورونو کې زمای عزت مند دن نه مو کوي خصوصا علما دې زمای عزت مند دې ته متوجي شي دین دا په خو اخلاق زمای عزت مند پیدا شوه دا سینی جزنه وخت زمونږ د سختو د وجنا اې دې په لوري زده بازی مرګورو ته دا عوام شرط چې لار شم دا تبلیغ والو مرګورو عوام وام د دې عالمانو درسونو کې کی نه خبرې خو درس والو نه دا وایو کتاوله د کور نه ځان تیار کړی چې نن په پلانې تبلیغي راځي زه به برابرو نه له یو وخت ته سره کی خبرې او یو سړي ځان نه جوړ کړو نو پولیس بوتل اور ته ضرورې بیمار ما کتانی له بوزي خټ کې وې کده دکانه پر د سره یې نه اړم نو بس ته تا نو چې ټول روزانه تیارې کې چې ډېر اغلې او دې بنن برابرو نه دی وخت ته سره کیږي دیو سړي چې نور وښ نه کیږي نو خلاره پریږي کده پریږي درس کې دا سه ماحول جوړه چې ټول خلکو له خیر وي ټول خلکو له سي ټول خلکو له خیر وي دا یو خبره ني چې چا په ذات حمله وي د چا په یو تحریک را نه په طریقه طریقو کا په طریقه طریقه او کا د شریعت د اصول مطابق او کا په طریقه دا مولانا سمنا سی او صحابي په مس کی خبره کوله نو صحابه ډېر چپ کول خوا چپ نشو چې موږ یو کو نا وای وای بیا بی و امور افلار می دی دا الله د حبیب نو قربان شمار ایت معلما قبله ولا بعده والله ما قهرنی ولا ضربنی ولا شتمنی وی مور افلال میری تی قربان شیما دا سی معلم نم مخی کتلیو نمی رستو کتلیو زی راوستم نخوی او را کلم نی او احلم نی راتا بد ردی و کنزلی اوکی اما تیوی دا مجدی دی که بخبری مبری نکی نو په طریقه طریقه باندې زمای عزت مندو کو موږ او تاسو سو پویو کو هدایت څنګه د چا په لاس وکړي هدایت دا د الله رب العزت په لاس وکړي چې په طریقي طریقي په اخلاق او اخلاق زمای عزت مندو موږ او تاسو د دین په لاولو کو ما ای مسله دی پوره حق مسله چې نیمګړې کې دې ته مداهنت فی دین و اذا حرام او گناه کبیره را حق پټه دا خو په طریقه دی زمای عزت مندو حق خبره دی وی خوش دی وی عادی په طریقه وی الٰہی العالمین چې زموږ د دیرونو د بچو په علمونو کې خیر او برکات واچي اے یو عالم د ټول علاقې د پاره د عالم د پاره نور وی دی کورونو داسې خوشحالي الله ورکړي چې توبه می دي چې داسې خوشحالي و بدی کورونو نه راغلي بلکې بعضی داسې کورونو کې عالمان جوړ شي چې دای لخپل نسب سمره یاد دینو پکې عالمان او حافظان دو خو یو خبره ووري مونږ تاسو دا غواړو چې زمونږ بچی نه عالمان جوړ شي نو د عالمانو خدمت وکوي دا یو مسله ده څوک چې د عالمانو د حافظانو د دین د خادمانو خادمان وي الله دا دین د دې په کوم نو کې دا هم دې یو مسله وي تاسو ګورئ د چا بچی چې عالم او حافظ شو یا لور حافظ عالم شو دی کورنۍ کې بچا د عالمانو خدمت کړي نو خدمت بد عالمانو کو کنه وکاو غواړي یو خدمت بر عالمانو دام دې زما عزت مند چې زمون بعد عالمان 24 غنټه د دین کار کوي ها بھائی 24 غنټه څه کوي د دین کار کوي او وخت یې مرګرو سره راتل د سره به خوش طبيعتي وکا مې تاسو غو یو مسله ذکر کړی چې فلاني عالم بالوام خرصول او د دین کار به هم کولو پتماله وای جو سره د صاحب نو ما کوتنه پر دین کار کوي الوا با فخای سو وخت او خرڅنګ دي سو وخت ها بھائی تا بازي مسلې در سي ټیک دي بازي بازار سي اولیاء او جدای با په کرامت او الله ورته په عمر کې دومره خیر برکت ته شولې دي دواړه کار دي کړي خود دین د کار سره بل کار نکړي د دین د کار سره سني اته ته تپوس کو زموږ د حفظ مدرسو کې حافظ ته سلور بږي ماشومان پاتای بے یولز بجی چھٹی کی نو دو بجی بیا دے حفظ کلاس تر مازیگر پوری ہو لگی نو مازیگر ما شمان لگ شکر ہوئی نو ما خام پسی چی دے حفظ کلاس کی نی نو اس وقت کے لس بجی دخپل مدرسے نظام میں درتا ہوئی دا حافظ تے بدوکان کب وقت کیا بھائی اغنم بس وخریوی او قریب اس وقت بیت المال نشتا الله په دې امت مسلمه دا یو زمواریخ چې خپل عالمانو سره په جایز طریقې وسوي خدمت به کوي کله را په جایز طریقې د تنخواه ور کولم ناروا دي تاسو له نن په دې ټول پښتنو کې عموما او زمون په دې مرګرو کې خصوصا د خپل عالمانو خدمت دی پرې شي دا زمو په دې ټول پښتنو یو قرض ده چې دې چې مرګ نه مخې ته پورا کوه چې په تمام صوبه کې د پښتنو یو داسې عالم او امام راته وخی چې خپل محلي والا غته دومره تنخواه ورکړي چې یو دوه کسان قبلي لمختي او دی وی دلته موایو او سبب قیامت کې موایو چې د دا او د بچو گزارې کې کیږي هاه تاسو کته سره ته معلومه نو خیر به خپل نمبر پرې په دې تمام صوبه کې داسې نشته چیا غید د خپل امام چیا غد 24 غنټه د دین خدمت کوي دای دی په جایزه طریقه دا غو ضرورت پوره کوي اېدا شکر دې کنا شکرې رتا سنوا ها بھائی دا دې عالمانو شکر دې کنا شکرې را ها بھائی دیو جن د دې خپل عالمانو نا شکرې مکوې ګور په دې عالمانو کې زړګون له ها سرا بېو د سويچ ماندار وي نو ټول غریبانه دي دا غریبین دای ته میراث کې ملاو د ته وارث وای کړه زموږ سره د شیخ ته رحمت الله علیه یو زور شاګرد بوډا سره خمو سره په تبرکان درځلو کې کې ناسو ته نیک سره ناو یو ځای د لاړ به اشاره لوي یو بوډا عالم وی دا دارل دی وبد نه فارغ دی وای نه کې چول یزور نږدې شو ما ورته دی حضرت دا عالمانو له ټول در په دی دوینه کې را لويستي میراله بچي دا بیا وارث د پیغمبر څنګه دی دا الله حبيبم د خپل وطن نظر پدرو در پدرو کړو دا الله حبيب د خپل وطن نسو دا در پدر کې دلم د ته میراث کې ميداو دي دا غريبي او فقيري مورته سره او قسم دې کوم عالمانو ته الله ډېر سور کړی ناغه بیا د دین کار کنه سبي دي غريبي فقيري خدای سره چې بالکل ډو سکاري نشتا فګي په خبره 24 غنټه دلنره بلستانه ولا کارنستا بس 24 غنټه دې پس کې د دین په فکر کې په خواب بیت المال اوس بیت المال اسلامي حکومتونه ختم دي الله دا ذمہواری د کلیمی والو په جوړې کې ورزولې خدا پښتنو دې را ترسره کړه دې په خبره وو دا دې ترسره کړه چې داروسو تاریخ بددې سوره سوره کارنامې ذکر کړي اوس آئندم ورته پښتنو خیال نشته آئندم ورته څه نه ده ځکه چې سر تلار نه بیا داسې ځانې نه ویلي چې واخل کو په عملو کو او یا امام سره چا سو کوي نو باندې په لمو ورې پښتنو کې په خوځتا سو کلی کې مشهور نه تا نه پښتنو کې یو خبره مشهور ده اسلامي تورجه به یو خیری لدی هغه تورجه به دغه مليان دي دبل یو خیری داسې چې د سړی د خلی له روزي یو داغه د حال او د زړه ناروزی چې سره 24 غنډې ستا خدمت کوي او تاغه ته توجه نکي یو جن د الله باندې غانو چې خپل عالمانو صاحبانو ته توجه کوي چې دې په مدرسو کې د الله د کتاب خلقو له وای د الله دین خلقو ته وای او دا په دې طریقې زمای عزت مند په علاوه شي د خپل عالمانو طالبانو حوصله زایو کوي دا دین زموږ استادو د دې شریک کار دی پدې کتابونو کې یوه باز علاقي اوسم شتجوس رواجی ختم شو کشتا موږ سره به طالبانو باز علاقو کې چې په کومي علاقي طالبانو دای کې بدارې واجو چې ټول محلي والو په فخر کول چې زموږ د درې طالبان سبق لوتي اده مور افلار نه علاوه په ټول محلي دای سره سکول تعاون او مدد دې کول چې دا زموږ فخر دی تاسو د خپل عالمانو حوصله افزایي وکوي په دې په خبره باندې د خپل عالمانو حوصله افزایي وکوي د خپل طلباو حوصله افزایي وکوي او کوم خبرې چې ماشاءالله اورئ نو هغه تبع عملی شکل ورکوي الٰه العالمین دې زمونږ د دې فضلا او په دې علم کې خیر او برکت واشي دعا ورته غواړم یا زم عربا دې سید خپل پیغمبر وارثان جوړ کړي الله دې د خپل استادانو او والدینو او د ټول امت د پاره د دنیا او د اخرت د خیر یو سبب جوړ کړي الله مون تا زمون والدين تا زمون مشایخ تا او زمون ټول مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمون قائد او اعمال سیرت او صورت دا د قران او سنت مطابق کړي په تمام دنیا کې چې امت د کم مصائب او پریشانو تکالیف سره مخ لری یا الله تتدا مصائب او تکالیف لری کی الہ العالمین په یو ډیر مبارک مجلس کې ناش یو ټول کال زمونږ دی بچو او دی فضلا او دی رونو استاد حبیب بزرګونو احادیث ویلي الله ته زمون خاتمه په ایمان کی الله زمون خاتمه په ایمان کی الله د دنیا او د آخرت د ذلت او رسوایی نه مونږ ټول وساتي په تمام عالم اسلام کې د هر امتی د وینو د مال جان او د حیا حفاظت وکړي څومره دي ګنا مسلمانان په جیلونو کې دی الله را خلاص کړي الله د چا بچی نشته نیکمل صالح بچی ورکی او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي الله ته ورته شفای کامل عاجل او نصیب وکړي الله زمون دی رونو ته علم نافع اور نصیب کلوئی خیر ته پیدا وکي الله لوی خیر ته پیدا وکي الله زمون پختنو کې چې دا تمخیر اغله او خپل علما او غفلت کوي اغه سره د دین په کار کې شمولیت او مرګرتیا نه کوي الله دا غفلت لري کې زمون د اغه مشران او غنتی خوې په دې موجوده پختنو کې مراوله کم چې د خاور د لام دي دي او کنار بو نه امام بور سره نارو چې دای په کمحال ناوم سو اپ ور سره دو لباو او تخپلو لباو غي وینې تو یولې غیرت کولو الله زموږ دی موجوده پختنو تم دا اغه مشران او غیرت ور نصیب کی پروردگار عالم باز مرګور دعا لپاره وی یا الله ستا کم بندگان چې کم ځای کې په پریشانو کې دي در په در او په تکلیفونو دي په بیمارو او مصائبو کې دي الله ته د ټولو پریشانای او مصائب ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه تا جزیه بیا پیدا تا کنم نا جزیه بیا پیدا که کدی اوزگار شده والا اطولو کتابو دو دیکنه خان تقریبا دا ټول په تاسو کې ټول په تاسو کې دا ټول دې ما په کوټه کې